بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سجر سورة صاد وحن نقدم بيسا قصة نبي الله داود عليه السلام إلهي إنه يري خليفة نبكة كاغل لقني أدتك كحكم عدالة هو ذا الرائع هو ذا الرائع جيتك إلهي كالو من إيسا دتك إلهي جيتك سكالو منا عذاب عذاب ay leeyihiin maadaama ay iloobeen oo ka tageen xisaabta wama khalaqna samaa'a wal arda wama baynahuma baatila dhalika dhannu alladheena kafaru fawailun lil ladheena kafaru min an naar ilaahay wuxuu nooga warramaya oo noo sheegay inuu wargarinaya inuu sanu abuurin samaawaadka iyo dhulalka iyo waxa u dhaxeeya ayar ayar ibadin hikma ilaahay u abuuray in maratay laga leeyahay abuuristooda hikmad in baad loo abuuray waa malihii dadka gaalada ee asaas u haysta laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala hikam ay u abuuray afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un adiga laftigiina ayar ayar laydi ma abuurina cibaada laydi abuuray wama kharaqtul jinna wal insa illa liya'budun wama khalaqna as-samaa'a samadi uma abuurin wal arda dhulka wama baynahuma samada iyo dhulka inta u dhaxaysa baadilan baadil uma abuurina haqa lagu abuuray cadaalad iyo garsoor baa lagu abuuray dhalika in baad loo abuuray malahaas waa dhannu alladheena kafaroo gaalada malahooda in ciyaar wax loo abuuray oo ayagu maadaama aysan arkayn bacfi iyo soo celitaan ay i'tiqaadinayaan daartan adduunyada in sidaa lagu yimid la iskana tagin oo wax xisaab ah oo ama cadaab ama janna iska dambayn وما خلقنا السماء والارض صمدي يدلك وما ابورين وما بينهما صمدي يدلك انت ودخايس بادلا بادل لو ما ابورين يا عيار عيار الهي هو ابوري دد اني عابدان اسغا كليس اي عابدان او توحيد سدان كبعدنا لا سو سارو مالن حساب او قفكي مطيع الهي ادع الابال مرينيو قفكي خلافي أو بينينا العذاب ذلك ظنوا الذين كفروا إن باد الله أبوري سمضي أرضي وحود حي ومليه قالت سأسعي ملينا يا رتحي فويل هوق يا هلاك للذين قلدي بأسكله كفروا قالوا بي من النار ويل كاسر النار تقيمت ويل يعني وهذه النار أما عذاب بل للذين كفروا من النار ما أنت أصدقك لصواب بحيه عذاب الله وطلق علي أي أمارتي أي قلي إلهي مكوحو نوع دين يا عدل إيسا يا حكمة إيسا إن إيسا السنين مؤمن إيا كافر قف مركي وقرات صدي وقانقار ونقضي إلا أكد انت إلا ذاك جري iyo qof markii uu garaacsaday ila uu ka dhinto ku jiray macaasi iyo kufri iyo dunuub labadaas in isku meel la geeyo cadaalad ma sidaas ilaahay ma sameeynaayo cadaaladna ma ahan daar ba jirta midan ka dambeeyso loogu tala galay dadka in maaratay amalkooda lagu kala xaqsooro oo qofkii mudiic ahaana طاعدس لغا ابال مريو ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى سلاسا ايمان دونت دارتاس اجرتا او غرسوركا الله اي عدالتا الله اي موقنايسو ام نجعل موحان كلمه دغينا الذين امنوا وعملوا الصالحات dadka iimaanka iyo amalka saalaxa la yimid kal mufsidiina kuwa wax kharibay oo fasaadka ku sameeyay fil ardi labadaas miyaan kala mid dhigayna muuminkii amal saalix ah sameeyay iyo mufsidkii amal xun sameeyay labadaas miyaan isku meel geynayna maya am naj'alu al-muttaqina kal-fujjari wa aslamit dadkii ilaahay ka cabsaday miyaan yeelayna kal-fujjari sida gaalada kale fujjarta faajirinta ayagu dunuubta fujuurka la yimid iyo macaasida am naj'alu miyaan yeelayna alladina aamanu wa amilu saalixaati kal-mufsidiina fil ardi dhulka kuwa kharibo kale miyaan kala mid dhigayna mayo am naj'alu al-muttaqiina kal-fujjaar dadka ilaahay ka baqay kalama mid dhigayna fujaarta isku meel ma gelayaan mana sinna marka dadka caqligoodu si fiican u shaqeynayo oo fidradoodu ay saliim tahay waxay garan karaan in lagama maarmaan ay tahay abaalmarin iyo daar kale dadka lagu abaalmariyo oo qofkan daalimka ah daaqiga ah yacni xumaanta sameeyey in la geeyo midkii wanaagga sameynay meesha la geynay labaas isu midu noqonaya كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب هذا متكان قرانك وكتاب كتاب أنزلناه أن سود الجني كتاب كاس إليك أريد أن محمد كتاب كاس هو مبارك خير كيس اللبذي بركة يا خير يا زيادة يا غفك كل نغمة إنه الدنيا آخرة بكل إبانة كل نورة افتير إيه مارتي حنون وهيسنة كتاب وكان وكتاب أنزلناه أسود الجيني كتاب قاس إليك أدقى الوسود الجيني مبارك كتاب قاس نوامد لبركي وخير كيسي أيا لبدي محال لوسود الجيني كتاب حكمة لوسود الجيني وليتدبروا آياته كتاب كان آيات في سنة روحان أنا كفكران كتدبران روحان معاند أشيغ وحاوك هذا الله قيام هذا إيا حسابك إيا أبال مرين تدتك الأبال مرين تدتك وراء لغشة كينا قصص كودي وحمارة تدتك هذا هو دلب سنة جنة إيا النار وتدبروا إيا كفكران ليدبروا آياته كتاب كان مبارك آيات إسئنة دتك روحان أو أي كعم الفلان ما أنا دتك إنا إسكحب ليان ألفات ديسة حروف ديسة أو حدود ديسة ضيعان يعني سورة قلمعهان قرآن كوحولي خلق يعمل كان خلقه القرآن ملك عائشة الله النبي وعلى وحي قرآن كوفره فرطوما النبي wixii ka reebana waa ka tagay wixii akhlaaqiyad iyo wanaag laga reebana waa la yimid wali yadakara iyo inay ku waansamaan ulul albaab dadka aqliga salim ka leh ulul albaab waxa la yiraahdaa dadka aqligooda sida fiican uu u fakarayo oo gartay xikmadii iyo asbaabta loo abuuray inay tahay ibaado wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aqligi samarka waa inuu qofku ka shaqeeysiya maxaa diina lagu keenay maxaa laga rabaa maxaa maartay yaani xaqay u socota qofku abuuray muxuu kaalayahay allee khaliqa ku abuuray wali yadakara inay ku waansamaan kitaabkan ulul albaabi albaab wa jam'u lubb wa al'aql dadka aqliga fiican in dar garab dadka sameeyaan فهم كروح الله أبو ري إن قرطان بطيا ساعة قلوا الألباب أما إن دار قرد لكن بطيا الدليلية هاي عقل بإليهين وإن دار قرد حكم الجراء وضضا قرنين حتى نجاسة سيلة سيغم أيرو أما إلهي الله عابده ضضا فهم كريم أفقا سمك الله مقدي كروا إن دار قرد ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب مركي aan ka soo baxnay Nabiyullaahi Daawud qisadiisi oo la daba dhigay samaawaadka iyo ardada wixii loo abuuray iyo abaalmarinta dadka wanaagsan iyo dadka xun sida ay kala tahay waxa lagu soo laabtay qisada Nabiyullaahi Daawud in Nabi Daawud la siiyay oo loo hibeeyay wiilkiisa Sulaymaan oo waxaan ku soo maray suuratu Naml wa waritha Sulaymaan Daawud Nabi Sulaymaan wuxuu dhaxlay aabihiis Daawud oo muxuu ka dhaxlay maxoolo ka dhaxlay maya wuxuu ka dhaxlay diinkii uu ka dhaxlay fahmi min ladunka dhurriyatan tayyibatan bay ku duceystaan anbiyaadu wa wahabna li daawuda nabi daawud waxa siinay oo u hibeynay sulaymaan wiilka sulaymaan oo nabi ah oo nabinimadi iyo mulkigi u haystay ka dhaxlay diin bay ka dhaxlaan dadka anbiyaada ee anbiyaada xoolo lagama dhaxlo lam yuwarithu dinaran wala dirhaman inma warathu alilma faman akhadahu akhadahu bihadhin waafir qafki dhalkaas qaata wuxuu qaata nasiib weyn qofki ka qadan hadaw u dhamaatay ni'mal abdu adam ba fi'an oo waxa la amaanaya nabi sulaymaan ni'mal abdu al-makhsus bil madh wa sulaymaan waxa fi'an adam innahu adam ka sulaymaan awwab wuxuu amid noqosho badan oo taaha iyo ibaado iyo noqosho ilaahay uu noqdo aya tira badneed ni'mal abdu marka ni'ma fi'lkaasi waa fi'lu madhi sida biisa ay u tahay fi'lu dhanb biisa sharaab biisa lidhalimina badalan waraaka ni'mana wa kutimi waaka ni'mal abdu meelo badan ay ku imaan doontaa adoon marka waxa u fiican Sulaymaan maxaa yeelay innahu awwaab wuxuu ahaa mid noqosho badan oo ilaahay u noqosho badan daacadiisa iyo cibaadadiisuna ay tiro badnaayeen sida aabihiisba loo amaanay taasna loo amaanay id urida calayhi bil cashiyi saafinaatu ljiyaad nabi Sulaymaan sidaan soo marnay hadda ka hor asna wuxuu lahaa mulki aada maarta u ballaaran iyo ciidamo fara badan oo isugu jiray jinni iyo insi wuxuu maaratay ku talageli jiray dagaalo inuu galo dagaalada marka waxaa lagu galay waxaa ugu weynaa fardaha oo markaas tiin kadi jirtay ay ahaayeen oo wax lagu weerari jiray waxna lagu soo qabsan jiray marka bandhig uu sameynayaa iyo dhalatus fardihii uu dagaalka ku galay ayuu maaratay la soo bandhigay id urida calayhi nabi Sulaymaan markii loo soo bandhigay bil cashiyi galab as-saafinaatu fardihii saddexda ku taagnaay midka afraadna waa kale u haysa saddexna dhulka u yaalin midkaana sidaas u yahay fardaha wa taagin id urida calayhi nabi Sulaymaan markii loo soo bandhigay bil cashiyi galabti as-saafinaatu baa loo soo bandhigay fardihii saddexda ku taagnaa lugood al-jiyaad ee aad u wanaagsanaayo dheereeyay baa la soo bandhigay mamlakadiisi dhoolatus in la muujiyo faqaala wuxuu yiri nabi Sulaymaan innii anugu axbabtu waxaan jeclaaday xubal khayri fardaha jacaylkoodii alkhayr macnaha alkhayla laga wada can dikri rabbii calaa dikri rabbii rabbi xuskiisa ayaan ku jeclaaday oo dagaalada lagu galayo iyo guusha iyo libinta ay keenayaan yaa maaragtay daraaddeeda u jeclaaday xataa tawaarad ilaa qoraxdii ay ku asturantay oo ku dhuumatay bil xijaabi xijaabkii ilaahay ku qarsoontay qoraxdu hadda anaga waa naga fogaatay moogii ma dhicin qolo kale sii haysaa laakiin markii meel si galeysa wax isla la wax dhacday oo guriga markuu kaaga aadsamo ama meel hoose wax la meesha ku dhacday laakiin ma dhicin waa si socota waa xijaab ka galay faqala ibn nabi sulaymaan markii loo soo bandhigay fardihi inni ahbabtu anu waxaan jeclaaday hubal khayri fardaha maartay jacaylkoodi aan dhikri rabbi لأجل ذكر ربي ربي حسيتان كيسا ينكج على هذا حتى توارد إلى قرحني أي فقر صوانتي بالحجاب أسركي إلى قرحني أحد أعضي بان مارتي فرده في رسنة ردوها علي وحلى فرده مكيسو علي مركلة هل صوبان بيقو فدفقه وحب الله مسحا مسحتان بالسوق لغه كما صحيه والاعناق هي مارته قورته الكاس مارته فرس قودكيسا هي مارته لغي هوسه مجميبو ساس كما صحيه ردوها علي فرديه علي اسو عليا حتى فضفق وحو بلاوي نبي سليمان مسحا بالسوق انه مارته لغه كما صحيه والاعناق هي مارتي لقمها تفاصيل واحد جلت الله يسا صلاة دي بقى مارتي عصر باكا تكتي مركو عيره لإيسو عليو مركو لسو عليانا مسحا بالسوق والاعناق لقمتو كجهد ومارتي وذلائي بطي قارف ودنا مارتي وابعيد سنيان وإليهم حيوان كان in maarta bilaash lagu laska dilo yaani wax banaynaa male daa u xilayaa arintaas yaani sax ma aha ibn jarir tawari oo kale wuxuu leeyahay mashan bi suuq wal anaaf wa masli yaani fardaha nusaas u salaaxaya oo maarta ku macnaasanaya maadaama ay wajjaat lagu galay qaran xilay ma wa dilay maadaama ay dhaafsiyaa salaadi ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناف ما شاء عجر قصة يعني كتبت أي شيئان قصة إسرائيليات أما ربنا إسرائيل يهود أي صوت أحدليين وإليه النبي سليمان وعجرتي هوان كأوقبي من ممارتي أولاد أحسناي وصرتي سوء إلى علينا يسي waxaa sidoo kale sheegayaan hawantaas markaa hawankiisa kala waa ka jeclaay wuxuu aaminay faraantigiisi yaani uu ahaay timbara markii uu musuusha galay oo kala u dhiibaya hadhow markii uu soo baxay farta ka saaraysa hawl baana lagu wada yaani faraantigaana waa saxiix dhamaay hadii falsification iyo wax ka yimaadeen dadba wax ku sameysan kara oo mamlakadii iyo tasarrufkeedi markaa wax yiraadeen shaydaan baa wuxuu iska soo dhigay naagtii markaas markuu musuusha galay oo khaatamkii u dhiibay oo markaas saw la wareegay mamlakadii oo inqilaabay afartan bari uu haystay markaas ka bacdi hadana loo soo celiyay boqortooyadii wax jira ma aha nabi dhan oo ilaahay maaratay macsuum ka dhigay oo loo waxyoonay inuu shaydaan ku tasarrufo shaydaan kala fiisaa diidab inna cibaadii laysa laka calayhim sultaana wax xujaa kuma leh iyo dirsan ambiyada ilaahay wax maamul hayeen inuu la wareego oo shaydaan maamulana arrinkaas sax ma ahan marka qisadaas wax ka jira ma leh waa qisas israa'iiliya oo khuraafaad ah halkaana kulay waxbuu ka sheegay ibnu kathiir marka shaydaanku tasarruf kuma leh mala yaani ambiyada ilaahay arrintan waxaa laga wadaa nabi sulaymaan waa la imtixaanay qisaska saxda oo saxiixaynka ku yimid bukhaari muslim nabi sulaymaan hawaan fara badan qabay wuxuu maaratay ballan ku galay haweenkaas tirada badan oo qaar sagaashan ku sheegeen ruwaayoonka qaar todobaad ku sheegeen in uu hal hameen u wada tago oo dhamaantood ay wada ur qaadaan wiilal ay dhalaan wiilashaas marka ay weynaadaan jihaad uu ku galo marka waxa lagu yiri insha Allah di marka ma dhihin waa iloobay haweenkii hal mid kaliya ka uraysatay midina ilmo dhicisay markaas meesha loo soo tuuray marka waa lagu imtixaanay maadaama uu ka tagay insha Allah ilaahay yiraahdo wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa insha Allah wadhkur rabbaka idha nasita qisaasa marka saxiixa ku timid laakin midaan waxba kama jiraan waa israa'iili khuraafaad walaqad haqiqa fatanna waan imtixaanay sulaymaana nabi sulaymaan waan ibtilaynay waalqayna calaa kursiyihi kursigiisina waxaan ku soo tuurnay jasadan jir ilmahaas marka dhiciska oo aan dhamayska ahayn uma anaaba ilaahayba u laabtay qaala wuxuu yidhi rabbi ighfir li allow ii dhaaf wixii dambi ah wahabnii istii oo ii hibaa mulkan boqortooyo laa yanbagii aan u habboonayn liaxadin min bacdi qof ka dambeeya boqortooyo noocaas ah ilaah istii oo jinniga u sakhirnaay dabaylaha waqtaa soo marnay fasakharnaa lahu riixa tajrii biamrihi yacni haddana waa noo imaan doontaa suuratu namlina waa ku soo marnay jinnigana waa loo sakhiray walaqad fatannaa sulaymaana nabi sulaymaan waan imtixaanay oo waa la ibtileeyey waalqaynaa calaa kursiyihi kursigiisina waxaan ku soo tuurnay jasadan jir bini aadan oo ilmahaasa u dhashay uma anaaba markaas ka bacdi uu laabtay oo ilaahay u laabtay qaala wuxuu yidhi rabbi ighfir li allow ii dambi dhaaf wahab li mulkan boqortooyana allow ii hibee laa yanbagii mulkigaasaan u habboonayn liaxadin min bacdi qof iga dambeeya aniga innaka adiga allow anta adigu alwahaab allaha siismada badan baa tahay wax hibaynta badan laa yanbagii liaxadin min bacdi marka qof lamida ka bacdi waa inaan la siin oo ilaahay buu weydiistay mulkigaas qof kaloo bashar inaan la siin daahirka aayaddana saas uu sheegayaa axaadiistana way ku soo aroortay fii saxiix albukhaari wa muslim waxaa ku timid qisa nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo hameen tukanaya in uu cifriid min aljinni ku soo fakaday soo salaadii ku jira si uu salaada uga gooyo oo tashwiish u geliyo markaas ilaahay u suura geliyo gacanta ku dhigay waxaan damcu yiri nabigu inaan ku xiro tiirarka masjidka ka mid ah inaan ku xiro ilaa aad ka waabarisatiin oo aad fiirisiin dhammaantiin markaasaan xasuustay qowla akhii sulaymaan rabbi ighfir lii wahabnii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi markaasaan sii daayay faradda khaasi'an asagoo marka hungoobay oo dalabkiisii wixii uu rabay aan helin ayaa uu sii daayay nabi fasakharnaa lahu riixa tajrii biamrihi rukhaa'an xaytu asaaba fasakharnaa waxaan u fududaynay low nabi sulaymaan arriixa dabayl tajrii dabaysha waa ordaysay biamrihi amarkiisa rukhaa'an ayadoo maaragtay jilicsan xaytu asaaba meeshii uu doono ay aadaysay oo soo marnay sha wuduwuha shahrun warawaaxuha shahrun suuratu saba samaayn aan ku soo mar fardiiba marka tana ka dheeraysa oo dabayshaan baaba kasii daranba bil meeshi loo socon lahaay waxay ku tegaysaa geli caraabadana sidoo kale ayadana waa bil fasakharnaa lahu nabi sulaymaan waxaan u fududaynay arriixa dabayl tajrii dabayshaasi waa soconaysay waa ordaysa biamrihi amarkiisa rukhaan ayadoo jilicsan xayso asaba maashi u doono xayso asaba yaani waa xayso arada min albilad maashi u doono ay la aadaysa qaadaysa marka diyaaradii wax kasta ila ka dheereysa miig magarta washayatiina waxaan kala u saxirnaa shayaadiinta kullu bannaa'in mid isma badan oo injineer ah oo qawaasin iyo mid tiin basha badan badda mid galaya oo ka soo saaraya wax la wixii jawaahir iyo macaadin loo baahnaay iyo kuwa wax u dhisaaya wa soo maray min maxariiba wa tamaathila wa jifan kal jawaab wa qudur raasiyat i'malu ala daawud shukran algas soo maray marka waxay u dhisaayeen guriyo iyo maxariid iyo maarta xiryooyin iyo wax alla maarta wixii ay u baahdaan wa shayatiinana wa usakhirnay sakharna lahu riiha wa sakharna shayatiinahu shayatiintina wa ufududaynay wa loo layliyay hadba looga dhigay kula bannaa'in mid dhisma badan oo loo isticmaalayo wixii dhisma bini'aadamku uusan awoodin wa ghawaasin iyo kuwa maarata dhumbasho badan ama tiinbasho badan oo badiyo maarata mukhuranayaan markaas ka soo saarayaan wax alla wixii jawaahir iyo macaadin aad u qaali ah wa aakhariina iyo kuwa kale muqarraniina oo iskula xiran fil asfaati xarko kuwa mutamaridiinaho ayagu maaragtay cisyaan la yimid ama shaqada sidii looga rabay iyo sancadoodii tacaddi ku sameeyeen oo khayaano iyo lugooye la yimaadeen ama waa madax adkaadeen oo fallaagay noqdeen markaasaa la silsiladay oo la xabisay wa aakhariina iyo kuwa kale shayaadiin kale muqarraniina oo la iskula xiray fil asfaadi xarko hada cataa'una famnun aw amsik bighayri xisaab marka waxaa lagu leeyahay nabi sulaymaan hada cataa'una waxaan aan ku siinay oo mulkigan dhammaystiran iyo saldanadan kaamilka ah yacni waa annaga siismadeenni aan ku siinay qofka aragtina si qofka aragtina ka hayso adaa maarata hawshaas maamulkeeda lagu dhiibay هذا عطاؤنا مت كان بغرطيضا عدل فديسي وعطاؤنا سيس مداني فمن كقل ديسو قفك عربتي أو أمسك أما هيسو أو هستين بغير حساب الحساب الآن قفك عربتي كسي أما قفك عربتي كعيشو أما كسي ناية قفك عربتي نؤدي قفك عربتي نسي وحاسم يسدب وجائز إنكم هيسو هذا عطاؤنا فمن كان واسيس مدي أدي قالوا سيئي بقرطوية داني فمن قال ديسو أو أمسك أما هايسو بغير حساب حساب الآن نبي عليه الصلاة والسلام خيار وحلو سيئي إنو النغضاء عبدا رسولا إيو ملكا نبيا إيو بقر إنو النغضاء والنبي oo qofku rabana wax siiyo qofku rabana u diido sida hadda oo kale markaas wuxuu doortay nabigu inuu noqdo abdi rasuul maal iyo waxa dhanba waa iska daayay tawaaduc daraadeed kaas uu doortay laakiin nabiyullaahi sulaymaan waxa la siiyay boqortooyo iyo nabinimo labadaba wa inna lahu wuxuu lahaa nabi sulaymaan عندنا أكتنا لزلفة دواشة وحسن مآب ينقض وناسا آخرة دنا الدويدين واتنا بغرطوية لسيي ملكي فريق بطي وحتى الله سخر شياطين تي هي إنسي لبديبة وإن له آخرنا وحليه عندنا أكتنا نبي سليمان لزلفة دواشة ونقضنا دويه وحسن مآب يا مرجع وناكسن ما أكوى مرجع دارتها آخر الجنة هل كان قصدي نبي الله سليمان iyo aabihiis Daawud oo ka horeeya ku dhaafnay wadkur abdana ayyuba idna da rabbahu anni mastani ash-shaytanu binusbin wa'ada wa qisatu nabiyillahi ayyub oo sabarka miisaal iyo tusaale u ah nabiyillahi ayyub marka asna qisadiisa waa la imtixaanay laakiin waxaan ku haboonayn mansabka anbiyaada baa laga sheegay oo sida hadeer aan soo marnay qisaskii banu Israa'iil ka soo dhaxgalay oo wax ilayeen nabi ayyub jirkiisa oo dhan ba maartay la imtixaanay oo jiray lagu saliday markaas aad xiridi ka mudmud leeyahay oo wax saas oo kala marka anbiyaada Ilaahay jirada nooc sabab ku dhacdo oo dadku ay ka yeeshanayaan ama maartay dhibsanayaan laakiin waa la imtixaanay imtixaan asaga ku filan oo reerkiisa iyo caruurtiisa iyo wixii ba hada lagu imtixaanay asaguna waa sheegay suuratul anbiyaana oo ku soo marnay anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin durri dibu ka cabiray haddana wuxuu leeyahay anni masani ash-shaytanu binusbin wa ala ilaahay oo ka tiiriyay shaydaan bay u taabtu leeyahay yaani dhibaato iyo cada marka qisadaas hadda ku sheegay noocaas uma jirtee waa la imtixaanay imtixaankiina waa ku baramoosay ka bacdina waxa leeyahay saas iyo saasiyaal waa caafimaaday wadkur ka sheekee nabi maxamed oo cabdana adoonkeeni ayuuba ahaay adoonnimadu yacni ambiyada waa sharaf iyo qiimo weyn ma dhibsanayaan bal waa ku faanayaan cabdi inuu yahay ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin wa cibaadu raxmaani aladiina yamshuuna yani الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يعني عبد ما قبل القرآن سبحانه وتعالى أما النبي قال هم نقطة أما أنبياء قال هم نقطة لما هو أدوم إلهي ذاتك لن واذكر عبدنا أدون كيني إلهي باب الله أدون كيني عبدنا أدون كيني كشاكا أيوب أهاي إذ نادى ربه tabi markuu u dhawaaqay oo yiri anni masaniya shaytaanu shaydaan baa wuxuu igu taartay binusbin yaani maartay jirro wa cadaab iyo cadaab buu igu taartay anni masaniya shaytaanu binusbin masaniya dhurr dii laftigeedi waa markaa tafsiirkeedu dhib baa taartay oo ama jirkiisa ka taabto ama maalkii iyo awlaadii markaas uu Ilaahay bariyay markii uu maartay jiradii ku dheeraatay waxa lagu yiri marka urku birijlika lugtaada dhulka ku dhifo hada mashan mugtasalun wa meel lagu qubaysto baaridun ee qabow wa sharaabun iyo cabitaan wa alle mashan biyaha nacab kuna qubayso waa nadiifa noqonays urkud birijlika lugtaada ku dhifo dhulka hada muqtasalun maasha dhulka ku dhifanaysi waa meel lagu qubaysto baaridun biyaheedu qabow yihiin wa sharaabun iyo cabitaan oo adiga aad ka cabaysid ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ووهبنا له نبي أيوب وحان أهبي نوسيني أهله أهل كيسي ومثلهم معهم إيا إنتو كلا أولا جبته رحمة منا حديث أنا حق نوير إلهي وذكرى إيا حصوص لأولي الألباب dadka aqliga fiican leh la xasuusinayo oo sidaan oo kale sabarka uu sabray oo Ilaahay u soo laabtay u tawaaducay bariyay dadka aqliga leh inay ogaadaan sabarka caaqibadiisa inuu faraj iyo makhraj ka dambeeyo dhikra liilul albaab saasina hore wa wahabna lahu nabi ayyub waxaan u hibeynay ahlo reerkiisi wa mithlahum ma'ahum iyo inta kale oo la jirta rahmatan minna naxariis anaga xageena ah wa dhikra iyo xasuusin li ulil albaab dadka aqliga saliim kale inay xasuustaan qofka soo sabra sabarkaas yaani waxa ka dambeeya farj wa ma yattaqilla yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa khudh qala li nabi ayyuba biyadika ga'antaada diqtan wa antaaba ama ru'ub fadrib bihi wa ku dhifata antaabadaas iswadaata haweentaada ku dhifo wala taxnas hana dambaabin ana qisadan waxay ku timid haweentii sibu xoga u arooday kulay wax uun maartay oo ka arooday markaas wuxuu ku dhaartay in uu maartay garaacayo oo intaas ku dhifanayo markaas waxa leeyahay si aad ka faara gudkii ula timaadid oo dhaartaadi iyo nadarkaagi aad gudid xooga maartay asoo qabata ula yar yar oo xanjafa oo isku jira xanuun badan aan lahayn dhaartina ay u noqonayso maartay ka faara gud oo intii aku dhaartay baal marku dhifanays wa khud qaado diqtan biyadika gacantaada diqtan waa ruub xogaas waa taw oo maartay markii ulaa la isku duubo duub Soomaa diqtan markaa waa duub xogaa ulaa ardadu way yaqaan markii macallinku uu khamiis oo kale iyo jumcada u diro ulaa ta meelo la tago maartay antarta iyo meelaha leh ah xogaa la soo qaadi jiray Soomaa kuus diqtigu markaa xogaagaas xirmada ah oo isku xiray diqtan markaa waa xirmo ulaa fadrib bihi xirmadaas markaa haweenti ku dhifo wala taxnaas hana dambaabi oo dhaartaadi yahay ka faara gudkeedi bay noqonaysaa de boqol ahayd hal mar boqolkaas ku dhifo waa dhamaataa hawshi inna wajadnaahu nabi ayyub waxaan helnay saabiran inuu yahay mid adkaysanaya oo ku sabraya imtixaankii la geliyay jiradii ku dhacday iyo wixii uu soo maray nicmal abdu adoon asaga u fiican innahu asagu awwaabun waa mid noqosho badan ilaahay amaanaya nabi ayyub nicmal abdu waa maarata amaan inna wajadnaahu ayyub baan helnay saabiran asagoo ah adkaysanaya sabraya ambiyada ilaahay yacni way ku sabrayaan wax alla wixii ilaahay maarata u garto waa soo mara nabi suleyman satajiduni insha allahu min asaabirin soomaali min asaga dhan la gowracayo ka waran oo dhaayo sabra min asaalixin nabi ismaaciil nabi ismaaciil afwa inna wajadnaahu saabiran ni'ma alabdu innahu awwaab nabi ayyub hadda waxa leeyahay marka saabir baa lagu tilmaamay ni'ma alabdu asaga u fiican innahu ayyub awwaab min noqosho badan buu ahaay wadhkur ibadana ibraahima wa ishaaqa wa yaquuba ulil aydi wal absaar waa laga baxay marka qisada ayyub waxa la galay anbiya badan la isku cadfay oo ayagana cibaad laga cabiray wadhkur waxa ka sheekaysa ibadana adoomadeena ibraahima nabi ibraahim wa ishaaqa nabi ishaaq oo ibraahim uu dhalay wa yaquuba yaquuba oo ishaaq uu dhalay ulil aydi ashaabul aydi dadkii awood lahay oo cibaadada ilaahay yaani tabarta u lahay wal absaari iyo aragtida diinka ay fahmaan oo fiqhi fi diinna waa lahaayeen awood nawa u lahaayeen daacada alle basiira xaqa ay ku arkaana waa la siiyey wadhkur cibaadana adoomadeena ka sheekay nabi maxamedow ibraahim adoomadaas nabi ibraahim wa ishaaqa wa yaquub oo wiilashiisii ah yaquub awow u yahay ishaaq baa dhalay ulil aydi yacni dadkii xoog lahaay wal absari iy aragtida maarta diinka inna anagu akhlasnahum wa safi garaynay bi khalisatin safi garayn dhikra dar dar taxsuusashadeeda aakhiro inay hammigoodu iyo walbaarkoodu iyo fakarkoodu u noqdo aakhiro ay xusuusnaada hadii jaar inna akhlasnahum wa safi garaynay adoomadaas bi khalisatin safi garayn dhikra dari dar taxsuusashadeeda inay aakhiro u amal falaan oo isan noqon yaani adduunyada fakar iyo inay ku hayso murug ay noqoto aakhiro murugtooda laakiin dadka reer adduunyada waxaan ku soo maray yaclamuuna daahiran min alhayati dunya wa hum an alakhirati hum ghafilu aakhira wa mawgi war uma hayaan iqtarabat sa'atu iqtaraba linnaasi hisaabuhum wa hum fi ghaflatin wa mawgihim ayagu marka aakhira ay xasuusan yihiin oo maskaxdooda ka guuxaysa wa innahum ayagu indana akteena la minal mustafayna wa kuwa la doortay al akhyaari door ah akhyaar dad wanaagsan oo ilaahay xaqiisa laga doortay innahum ayagu adoomadaas nabi ibraahim iyo isxaaq iyo yaquub wa indana akteena la minal mustafayna wa kuwa la doortay bay ka mid yihiin al-akhyaari doorka ah dad wanaagsan oo xul ah oo ilaahay maaratay u doortay inay diinka u noqdaan a'imatul huda wadhkur isma'iila wal yasa'a wadhal kifli wa kullun min al-akhyaar wadhkur waxaa ka sheekaysa isma'iila nabi isma'iil oo nabi ibraahim uu dhalay wal yasa'a iyo ilyasa oo asna nabi ah laakiin quraanka aan ku badnayno qisaskiisa yaani magaca subaxda laga sheegay wadal kifli asna waa lamid waa nabi iyo dal kifli wa kullun dhammaan min al akhyaari waa dad xul ah kulligood ismaaciil iyo ilyasa iyo dal kifli kullun min al akhyaar dad maarta xul ah hada dhikrun kan wuxuu leeyahay waa xasuusin hada dhikrun yacni waa tadakur qofka waansamaya waxaan hadda la soo sheegay waa xasuusin wa ina lilmuttaqiina dadka alla ka cabsanaya la xusna ma'aabin waxay leeyihiin marjic wanaagsan markii addoommadii laga soo waramay wanaagsanaay waxaa la sheegayaa aakhirana marjicooda iyo laabashadoodu waa janno xusna maabu wa inna lilmuttaqiina dadka alla ka cabsaday waxay leeyihiin la xusna ma'aab marjic wanaagsan xusna ma'aabkaas marka muxuu yahay waxaa lagu fasiray jannaati cadnin waa jannada nagaadiga janno lagu nagaanayo oo laga guuray laga gaboobay laga dhimanay laga jiranay cadn iqaamow waa lagu nagaanayo jannaati cadnin mufataxatan lahumul abwaab irdiya loo sii furo markay imaanayaan futixad lahum abwaabuha wa qaala lahum khazanatuha salaamun calaykum dibtum fadkhuluha khaalidiin saasaa lagu soo dhaweynay waa jannaati cadnin xusna maaabku jannadi waaritaanka jannadaasoo mufataxatan lahumul abwaab irdaheedii la sii furay waa ballaqan yihiin muttaki'iina fiiha ayagoo maarta wax ku tiirsan oo ama dhinaca u jiifeen ama dhabar ha u jiifeen yacni waxbay ku tiirsan yihiin yadcuuna fiiha waxay u yeeranayaan bifaakihatin wax lagu faakihaysto baahi iyo gaaji meesha kama jirto faakiha kasiiratin fara badan wa sharaabin iyo cabitaan bay u yeeranayaan dalab waxa alay rabti aday ku jirtaa muttaki'iina fiiha jannada dhexdeeday wax ku tiirsan yihiin meelaha qaarkood muttakiina fiiha calal araa'iki baan ku soo marnay sarinay ku tirsan yihiin yad'una fiha wa yaranayan bi faakihatin wa lagu faakihaysto kaseeratin afarabadan wa sharabin ya'bitan wa indahum aktooda waxa ahaday qasiratu darfi wa indahooda laabay oo ragooda kaliya bay indahooda ku laabeen xaqay xaqa ma fiirinayaan atraabu isku daa dad ay dhan maartay daadoodu ay maartay isku mid yihiin oo aan kala weynayn qofku waxa laga yaabaa hadii midna ay weyn tahay haweenka midna ay yar tahay mid yar kale isku dooranay laakin waa hal daa kaliya mid aad dooratay mid kale ma leh dhamaantood isku daa ama 20 jireen ama 18 ama wax la mid ah adana lama sheegin daadood intay tahay wa indahum aktooda waxa ahlu jannaha qasiratu darfi indhahooda kuwa laabay oo ragooday ku laabeen oo meel kale indhahooda uma taagayaan kuwaasay ku qanacsan yihiin horaan ku soo marnay xuurun maqsuuraatun fil khiyaam iyo tan mid lamid ah qasiratu darfi ciinun awaan xuurun ciin oo ragooda kaliya ku qanacsan oo nin kaleba aan warigood ba arag أتراب اسكداء حق الداء إيا عمرك ومتساوي وسنيهين هذا ما توعدون اليوم الحساب وحالو قولي يا مركة هذا مرواقضنا كجرتين ما توعدون ووحي الليدي يبوهي ليوم الحساب ما أنت تذكر الحساب وحي الليدي يبوهي واحد شمدي أول الليدين بلنق هذا والليدين والدين حرسين يا دخل با ويرشان واتنا هذا ما توعدون هذا برواقدنا كجرتين ما توعدون ووحي ليديه بوهي جيري marka dunida joogteen liyoomin hisaab maalinta hisaabta waatana marka barwaaqada ka dharga jannada marka laga waramaya in maaratay jannada wax zuulitaan iyo baabiid inay salaahayn in hada mid kana ku jirtiina barwaaqada la rizquna wa arzaq leeni aan idisiinay ma lahu min nafa go'itaan male wax go'aya baabaaya male naxmada dunyada iyo arzaqda dunyada waa dhamaanaysa kala go'ab ay leedahay mara wax leh biyo baa la waayay abaarihi waa baan hadda biyo lama hayo mar wax leh ma cayayaan iyo waxa ku kacay oo maartay waxba ku degay sida hadda meelaha qaar kood ay ugu degay ee ku dhiganag wixii uu maantay sugeeyay male marka nafaad waa kala go'aysan fataada asyamaalaha mararka qaar kood wixii la beeraba ay kharimaan adduun waa sidaas xagga laakiin maya hada ataa'una famn yani wasaasa noqone إن هذا لرزقنا ما له من نفاد عطاء غير مجدود وصام الرام علينا وسيسمو أن كالقعي وكلها دائم وذلها يعني هو سكيدة ودائم عمتدد ودائم تلك عقب الذين اتقوا نطق إلهي كعب صدنا وكا عربتوا هذا ونكسن هذا عطاء إن هذا لرزقنا وارزاق لأني جنادنا كجرتين ما له من نفاد رزق ياسي قويتان ماله ما عندكم ينفد وما عند الله باق وباق نغاني وانوليس نماني لغانا قماني لغانا قبوبين لغانا قوري هذا أرق واسد على ذي الشهد هذا وفصل مركي لغسو الشيكي ضدكي أهل الجماعة iya maasha lagu tala galay iyo dadka ahlu naarka waxa lagu tala galay ba leeyahada wa ama baad oo kale warkii qaban warka sida la idinku sheegay hada waa sidaan wa inna lit taagina dadka qooqay oo kibray oo dadka mutrafiinta oo adduunada markay joogeen yaacni maaratay kibray duqyaanku waa xad gudub iyo fasaad dad marka ma yaacin oo maartay kibir kaliya la sharra ma'aabib ilay la husna ma'aaban kusamaray dadka mutaqiinta wa inna lil muttaqina la husna ma'aab wa ana la sharra ma'aab noqod xun oo shar ah oo naar ah wa inna lit taagina dadka kibray oo qooqay oo ilaadada alle ka baxay khilaafay rususha ilaahay fasaadka iyo dulmiga la yimid la sharra ma'aab wa ilayhi noqod shar ah bay leeyihiin wa la fasiro janna jahannama sharra ma'aabka jahannama bay leeyihiin yaslawnaha ayagoo ku gubanaya ku qumadaya saliga wax leera markii qofka inta foorna la galiyo oo shiilmo dhalaalo oo yaani si fiican qofku u dhalaalo kaas wax leeraada carabiga sala wala salay salayna soo qof la shiilo markaas ku qumaday oo asaga dhan gubnood noqday si dhan digsi markuu gubto oo badalku gubto maxaa soo baxay waxaana soo baxay saaso kale jahannama sharra maabki jahannama lagu fasiray yaslawnaha ayagoo galaya ku gubanaya dhinac kastay uga gubanayaan fabiisal mihaad gogol baabaas allahum min jahannama mihaad wa min fawqihim ghawash khas yani gogoshooda iyo xagga kore waa naar ayadan waxay ku jiraan kor iyo hoosba naar baa ka galeysa fabiisal mihaad gogol baabaas leh jahannamadaas u baas leh hada arinku waa sidaas falyaduquhu hada dhamiyeen xamiimun biyo kulul oo bayl ah wa ghasaaqun iyo carunka naarta aalnaarka ka baxay wixii aalnaarka ka soo go'ay jirkoodii marka la cadaabo waxaasa looga dhigaya sharaab iyo biyo kulul oo bayl ah markii cabaan faqadaca amcaahum min dhicirki jarayo ka baxaya يصب من فوق رؤوسهم الحميم هذا فليذوقوه هذا دميا عذاب كان حميم اصغى بيكل البيله وغساق يعرم كمارت النار كبحي او يعني غف حتى ما عبي كر انه مارت واتسمو لقسمو ودبي كنقنس واخر يا عذاب كله من شكله او متكان كسنبل كل نوعه ازواج واصل نوع كله واخر متكل من شكله او متكان نوعيسه شنبل سنبلكيسا ازواج او كلا بدلن او انواع كله من مربع نوع با لو كينيا مربع عذاب كي ورا كدوان هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار قالوا النار كما هذا الكودي قاركود قارك كلي وليهين با لغا حكايون هذا متكان جماعدان فوج وكوح هرنوا مقتحم او نار يعني ما اسكو سو خيرينيسا soo joogjoogaysa iqtixaam ku cala iraada meel maartay oo ma aan wadiqayr ama wadayr oo ay boqol qof ku timaado marka nin walba maartay meeshu ciriiri buu ku galaya meesha saas ku jiqjiqaya jiqada ah iqtixaamku marka waa sidaas ciriiri falaqta amal aqabata hada fawj wa maartay horin iya koox muqtahim iskulakiin ciriirinaysa macakum idinka miciinna naartay rabaa inay idla galaan oo malaa'igtii amar baqayd bay soo daynayaan markaasay ku ridayaan koox iswadata saalahum khazanatuha alam yaatikum nadiir soomaahi fawjka markii laga hadlay koox iswadata intay soo qabtaana meeshii la gelinaya markaas la weli fari kama qodna koox kale hadana soo socoto wala keena ila ay jahannama ka buuxsanto hada fawj wa maarta horin iyo koox muqtahim ma'akum adika miciina meesha iskula kiin ciriirinaysa la marhaban bihim ilay mar meel waasac ma helin kuwa asha hada yimaadeen meel waasac ma marhab ana rahba wa Allah istamara ulqa waasaca oo fitaha la marhaban bihim meel fitaha dadka ma helin ama wahbara ilay la marhaban bihim ilaahu adareelnina meel maarta fitaha innahum ayagu saalu naari naarta wax ka galaya ashan wa dadkan bay wax la qeybsanayaan kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha markii ay kooxi soo gasho ummad midii kala la midka ahayd way lacnadeysa ilaa in kaalid ku dhacdo bal in ku dhacdo hada fawjun muqtahimun ma'akum wa kooh idin la soo galeysa wixii la ila marhaban bihim meel waasac dadka ma aysan helin innahum saalun naari naar bay galayaan qalu wiiraadeen bal antum adika laftigiino la marhaban biku adika laftigiino waasac ma haystid ashaan ilaa ku jirna wax fitaah male qalu bal antum adiku la marhaban bikum adiku meel waasac ma haystid antum qaddamtumuhu lana adika meeshaan soo galiyay oo sabab noogu ahay oo nalumiyay ku qaadada haystaan oo sababta uu ahay qaalad ukhraahum li ulaahum fabaraha ulaa adalluna faatihim adaban dhafan min an-naar qaal li kullin dhafan walakin la ta'lamu qaalu wa iraadan bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana adika meesha nooga soo horeeyay oo na soo galiyo noogu yeeray hadda meesha aan nimid fabiisa wa abasla al qararu meel ugu sugnado qarar waa meel mustaqara ya manzil ya masir naartana ula qalu wax yiraadeen wallahu a'lam.